Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Dzień dobry. Ja chciałam oczywiście powiedzieć kilka miłych słów o Trójce. Chciałam powiedzieć, że zostaję z Państwem na zawsze. Kocham Was i zawsze będę Was słuchać. Dzwonię, bo chcę powiedzieć, że z Trójką zostaję. Słucham Trójki prawie 40 lat i Trójka jest całym moim życiem. Na prośbę Pana Kuby chciałam powiedzieć, że zostaję z Trójką. Trzymam kciuki za Kubę i jestem z Wami. Józek z Łodzi. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w programie Trzecim Polskiego Radia minuta po godzinie czwartej. Lecimy? Tell me how deep might these seas be? On seashells of promise, I'm frozen this moment. Into the sea, make love, make waves. Stand by me, sweet lady. We go in and freely. We give up our senses, our walls and defenses to the sea. Make love, make waves. Into the sea, make love, make waves. And if the sharks are on the prowl, the whale is stranded on the beach, let a friendly shore is always within reach. Enter the sea. And dark places, old scars on their faces. One good friend makes up for 10 bad ones tenfold. Into the sea. To the sea, make love, make waves. Into the sea, make love, make waves. Into the sea. Przypomniał mi się koncert zespołu Metallica sprzed nastu lat na Stadionie Śląskim. Tam Machine Head, jeszcze jakieś dwa zespoły wcześniej przed Metallicą występowały i zapamiętałem z tego koncertu, poza wrażeniami muzycznymi, zapamiętałem jedną rzecz. Każde, że tak powiem, wejście antenowe wokalisty zespołów poprzedzających Metallicę przeplatane było co drugim słowem na F w języku angielskim, wykrzyczane, no tak bardzo, bardzo metalowi oni chcieli być. A kiedy zespół Metallica wyszedł na scenę, zagrali pierwszy kawałek, drugi kawałek, James Hetfield podszedł do mikrofonu. Za jego plecami wielki telebim, który pokazywał wtedy tylko jego twarz. I on tak podszedł do tego mikrofonu, rozejrzał się i powiedział: dobrze was znowu widzieć. I już. Jak dobry ojciec, który zobaczył swoje dzieci po latach. I tak się trochę czuję, że patrzę na tą naszą stronę mikrokosmos.info.pl i cieszę się, że państwa znowu widzę i że wspólnie możemy cieszyć się muzyką. Nie będę opowiadał tutaj, nie będę robił tutaj zbyt dużych przemówień na początek, ale po prostu się cieszę i chciałbym, żebyśmy cieszyli się tym wspólnie. Audycja jest nieprzygotowana. Przez 10 tygodni nie przesłuchałem ani jednej płyty. Usłyszałem może 2-3 jakieś nowe single w tym czasie. Usiadłem do audycji wczoraj o godzinie 22, po 2 czy 3 godzinach temat został zamknięty. No i sprawdźmy, co tam w muzyce się wydarzyło w ostatnich tygodniach i miesiącach. Do godziny 6 na antenie Trójki, audycja Mikrokosmos. Irena Dan, Grzegorz Zembrowski. Zapraszamy. wprost z festiwalu Roadburn w 2018 roku. Zola Jesus, Nika Roza Danilowa, której słuchamy w tej audycji od przeszło 10 lat. I takich uderzeń dzisiaj, mam nadzieję, będzie sporo. Mam wrażenie, że kropek może trochę mniej, ale mam nadzieję, że spełnią się. Zapotrzebowanie zostanie spełnione. Mountaineer to kolejny artysta w dzisiejszym zestawieniu. Thank you. wszystkich sześciu. Pochodzą z Oakland w stanie Kalifornia i trzecią płytę właśnie wydali. Oni wbrew temu, co powiedziałem przed chwilą, są raczej na początku zdobywania popularności, ilość kliknięć na dużym portalu, chyba poniżej 1000. No ale przyznają państwo, że nieźle to zabrzmiało. Trzecia płyta w dyskografii nazywa się Bloodletting i ukazała się przed tygodniem. Jeżeli przed chwilą było za mocno, no to równie mocno jeszcze będzie dzisiaj, ale teraz pomyślałem, że zmienimy kurs. Na moment. Pani też dawno nie było. Nicole Atkins, porównywana, w ogóle mi to nie pasuje do Roya Orbisona, ale nagrywa swoje płyty od 12 lat. Rok urodzenia 1978. Nicole Atkins i takie właśnie powroty do przeszłości muzycznej, ale przyznają państwo, że brzmi to bardzo, bardzo wbrew pozorom współcześnie. Nowa płyta nosi tytuł Italian Eyes. Talking shit, half my brain's selling, the other half is buying it. Is it legit or not? Get over it. Maybe kill the underground. I would rather linger longer where my love hangs around. It smells like forever. Myślę, że na tę płytę trzeba trochę patrzeć z przymrużeniem oka, ale ona wtedy chyba największą przyjemność sprawia. Nicole Atkins jeszcze dzisiaj się pojawi, bo fantastyczną kropę nam stworzyła do dzisiejszej audycji. No, ale obok chciałbym postawić panią, która jest o jedno pokolenie starsza. No i tu muzyka będzie już trochę inna. Przy okazji dziękuję za wszystkie komentarze. Przypominam, że działają wszystkie formy kontaktu, o których mówiliśmy zawsze, czyli mikrokosmos.info.pl, czyli nasza strona internetowa, grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl, czyli adres mailowy, no i SMS-y 71 335. Wszędzie zaglądam, nie wszędzie jestem w stanie odpisać, ale to, co cieszy najbardziej, to chyba to, że nie jestem w stanie odpisać. Dobrze, N. Clark. Jak Państwo słyszą, płyta bardzo mocna w swoim przekazie, ale u Anne Clark to dosyć typowe. Muzycznie może trochę odeszła od tego, do czego nas przyzwyczajała w ubiegłej dekadzie, nawet nie ubiegłej, ale i wcześniejszych, bo przez ostatnie 10 lat to chyba jedna płyta, może dwie, a wszystko działo się, ale to, co działo się głównie w jej karierze, to lata 80., 90. Potem już zdecydowanie spokojniej, a może po prostu inaczej, niekoniecznie płytowo. Nowy album nazywa się bardzo ładnie The Law is an Anagram of Wealth. Anne Clark jeszcze dzisiaj wróci ze swoim bardzo mocnym przekazem, ale my zostajemy w Szkocji, skąd ona sama pochodzi i trochę tej Szkocji słychać było przed momentem. Być może pamiętają Państwo taki zespół Erland and the Carnival. Ten Erland to Erland Cooper, który już trzecią płytę solową wydaje. Thank you. nagranie Heather Bladder z najnowszego albumu Erlanda Coopera. Trochę myślałem, że to będzie kropka na dzisiaj, ale zepsuł ją na koniec. No i bardzo dobrze, czemu nie? I jest takich dźwięków więcej. Z jednej strony bardzo zamyślonych, takich właśnie kropkowych, idealnie, a potem się wszystko rozjeżdża. Może nie rozjeżdża, może leci po prostu w inną stronę, niż byśmy tego oczekiwali. I tak jak powiedziałem, i bardzo dobrze, bo na pomysły zawsze jesteśmy otwarci, na nowe pomysły. No dobrze, a jaki pomysł na nową płytę ma Mogwai? To może najważniejsza płyta w dyskografii tegoż zespołu, ale wydaje mi się, że jest płytą zdecydowanie udaną i płytą, z której można brać i brać i brać. Ja wybrałem dwa utwory, krótkie na dzisiaj, ale to też jest efekt przysypania płytowego. To album sprzed 3 czy 4 tygodni, przesłuchany po raz pierwszy wczoraj wieczorem. I dzisiaj takich starszych albumów niż tydzień będzie trochę więcej, nawet jakiś z lutego się zaplątał. Mogwai z albumu 000. Jeszcze raz. Thank you. Do przesłuchania i do sprawdzenia, które jeszcze fragmenty powinniśmy próbować zapamiętać na tym nowym albumie Mogwaja. 0-0-0. Dzisiaj biegniemy trochę po tych płytach, ale też jest sporo do nadrobienia i jest sporo do poznania. I muszę to powiedzieć, że chyba jednak ciągle sprawia mi to przyjemność, sprawdzanie, co tam za rogiem, co tam na tej nieznanej płycie. Shed from the Body. Nic mi to nie mówi. Wiem, Finlandia i wiem, że jedna dziewczyna i wiem, że poruszająca okładka, która sprawiła, że zacząłem słuchać tej muzyki. A co w środku? No właśnie, sprawdźmy. One Woman Band, Spooky Baby. To wszystko, co pisze o sobie na swojej stronie internetowej dziewczyna z Finlandii, która ukrywa się pod pseudonimem i tu pisane razem Shed from the Body. I cała płyta A Dead and the Aimless Hum. Dziwnie to wszystko jest napisane. W każdym razie doczekała się po latach debiutanckiej pełnowymiarowej płyty i z tej płyty jedno nagranie, ale takich wartych posłuchania trochę więcej się znajdzie. Spoglądam na zegar, wyglądam przez okno, tam coraz jaśniej. Słońce wstało jakieś pół godziny temu i pomyśleć, że straciliśmy te wszystkie momenty, kiedy można było zagrać na wschód słońca coś. Ale to nic, to jeszcze jest szansa, jak będzie wracać, to jeszcze je złapiemy. Teraz jeszcze trochę ciemnej muzyki, albo nocnej, o, to będzie lepsze określenie, nocnej muzyki. Avi Kaplan. Why don't you stay? Też nam się piękna kropa zrobiła z niczego. Chciałem powiedzieć młody chłopak, rok urodzenia 89. Avi Kaplan, znany z grup Pentatonix, a w zasadzie grupa znana, on pewnie trochę mniej, chociaż tego dorobku solowego troszeczkę już by się uzbierało. Tych singli pewnie z 8, z 10, ze dwie epki, no i płyta, z której słuchaliśmy nagrania Full Moon. I mam nadzieję, że zniknie teraz, no może nie, niestety zniknie teraz cała ta otoczka, ale wrócimy za moment. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja. We wrześniu 2015 roku Stanisława Celińska